Александр Вайтовіч «Мае акадэміі». Сёння мы прапануем трэцюю частку ўспамінаў, якую чытае аўтар. Мой першы поспех у акадэміі навук быў спартыўны. Яшчэ ва ўніверсітэце я трохі займаўся лёгкай атлетыкай ды гімнастыкай. А як толькі прыйшоў працаваць у інстытут фізікі, была абвешчана чарговая акадэмічная спартакіяда. Я пайшоў абараняць гонар інстытута на бегавой дарожцы. Ды выйграў 100-метроўку, адразу заўважыў на сябе зацікаўленыя позіркі дзяўчат. Карацей, гэты трыумф даўся даволі лёгка, а вось да навуковых поспехаў шлях ляжаў доўгі, бо праца вучонага – гэта зазвычай не спрынт, а марафон. Толькі ў легендзе пра Ньютона дастаткова, каб на галаву зваліўся яблык і новая тэорыя гатовая. У фізіцы пераважае крапатлівая штодзённая праца. Сапраўдны плён прыходзіць іншым разам толькі праз шмат гадоў. Зрэшты, я трохі забег наперад. Трэба ж яшчэ расказаць пра ўніверсітэт. Мінулым разам зазначаў ужо, што пасля школы накіраваўся ў Мінск, маючы перад сабой прыклад старэйшых братоў. А паколькі школу скончыў з залатым медалём, дык выбар быў практычна неабмежаваны. Паводле тагачасных правілаў можна было паступаць у любы вуз без экзаменаў, толькі сумоўе прайсці. Фізічны факультэт параіў мне брат Міхась, за што я і па сёння яму ўдзячны. Навучанне адразу ж пайшло амаль што гэтак лёгка, як і ў школе. Шчыра кажучы, я нават трохі расслабіўся. Штодзень сядзець над кніжкамі не было патрэбы. Ставала таго, што засяроджваўся падчас сесіі. Тут трэба зазначыць, што да 17 гадоў практыкі размаўляць па-руску я не меў. У вёсцы ўсе размаўлялі па-беларуску. Прычым мова ў нашых мясцінах была амаль што чыста літаратурная. У школе ўсё таксама выкладалася па-беларуску. Натуральна, тое, што праходзілі па рускай літаратуры, чытаў у арыгінале без цяжкасцяў. Але як стаў вучыцца ў Мінску, ды штодня гаварыць па-гарадскому, дык пасыпаліся як змеха беларускія словы. Дзяўчаты з курса мяне тактоўна папраўлялі. Потым на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў мусіў карыстацца пераважна рускай мовай. На ёй пісаў артыкулы, манаграфіі, дысертацыі і гэтак далей, рабіў навуковыя даклады. Але і беларуская мова не забывалася. Яе лексічныя пласты заўжды абуджаліся ў памяці без аніякай цяжкасці. І не надта веру тым нашым дзеячам, хто, звальваючы віну на русіфікацыю, па сёння не ведае, не можа размаўляць па-беларуску. Лічу, што гэта найперш ад ляноты ці не ад павагі да мовы. Зноў жа не веру, што кіраўнік дзяржавы не ў стане перайсці на тую мову, якую чуў з калыскі, пра што яскрава сведчыць ягонае вымаўленне. Дарэчы, цікава адзначыць вось што. Хоць я заспеў у школе яшчэ сталінскі час, ідэалогіі тады не надта дапякалі. Падаецца, што цяпер на гэты конт вертыкаль шчыруе значна болей. А тады хіба што дырэктарка школы дзеля блізіру нешта такое казала. Напрыклад, што трэба пляскаць у ладкі, калі гучыць імя вялікага Сталіна. Зрэшты, за выкананнем гэтага правіла ніхто не сачыў, яно і не выконвалася. Аднойчы ў 50-м годзе дырэктарка правяла заняткі з нагоды выхаду сталінскай працы «Марксізм і мовазнаўства». Так, той самай, пра якую Алешкоўскі склаў затым вядомую песню. «Таварыш Сталін, вы большой ўчоны, в языкознаній пазналі толк, а я – простой савецкі заключённый, і мне таварыш серый брянскі волк». Натуральна, песню давялося пачуць значна пазней. А тады, на мяжы 50-х, калі нам іншым разам дзяжурна даводзілі пра геніальнасць правадыра, ніякага водгуку гэта ідэалагічная праца не знаходзіла. Выйшлі і забылі. У прыватнасці, з той геніальнай працы пра мовазнаўства ніводзін вучань так нічога не зразумеў. Думаю, што і ад сённяшніх навучэнцаў казённая ідэалогія збольшага адскоквае, як гарох ад сценкі. Увогуле ж хачу сказаць, што гісторыя паўтараецца ў выглядзе фарсу. Некалі бацька народаў хацеў выглядаць яшчэ і мэтрам філалогіі, не будучы ў ёй спецыялістам. Сёння ж у Беларусі асобныя дзеячы уяўляюць сябе найлепшымі знаўцамі ва ўсіх галінах, ад высокіх тэхналогій да спорту. Ды яшчэ кажуць, што беларуская мова бедная. Во ўжо сапраўды, да апошняй тэзы нават Сталін не дадумаўся. Яшчэ згадваю, што як Сталін памёр, дык у нашай вёсцы ніхто не бедаваў. Пераказвалі толькі, што ў Цімкавічах, дзе на пляцы вісеў на слупе рэпрадуктар, адна кабета загаласіла, пачуўшы гэтую навіну. Прычым распавядалі пра тую кабету з непадробным здзіўленнем. Маўляў, невядома чаго плакала, хіба гэта брат ці сват памёр. І насамрэч, ну што сяляне капыльшчыны, за што яны павінны былі адчуваць вялікую ўдзячнасць правадыру? За пакалечаныя лёсы рэпрэсаваных сваякоў, за палачкі працаднёў, за вялізныя падаткі, нават за яблыні. Згадваю, як мы дзеці мусілі выходзіць у поле з серпамі, каб дапамагчы маці выканаць норму на жніве. Камбайнаў яшчэ не было, і кожнай вясковай кабеце даводзілі план, які можна было выканаць толькі такой вось талакой. Яшчэ тады ў калгасах вырошчвалі коксагыс. Цяперашняя моладзь і слова такога не ведае. А за сталінскім часам гэтую экзатычную сярэднеазіяцкую расліну, што нагадвае наш айчынны дзьмухавец, спрабавалі распаўсюдзіць ледзь ці не на ўвесь саюз. Было высветлена, што яна дае каўчук. А савецкай краіне трэба было шмат гумы, у прыватнасці для вайсковай тэхнікі. Гэта пазней разгорнецца масавая вытворчасць сінтэтычнага каўчуку, і пра коксагыс забудуць. А тады, у першыя пасляваенныя гады, мы, малыя, бралі торбачкі, адзявалі на шыю, ды гадзінамі ў спякоту збіралі насенне той азіяцкай расліны. Такім чынам мы зноў жа дапамагалі матулі, бо кожнай калгасніцы даводзіўся план па гэтай культуры. Карацей, першым трапіць у акадэмію навук прайшоў я ўсе вясковыя акадэміі. І карову пасвіў, і бульбу абганяў, і снапы на ток звозіў. Паклаўшы руку на сэрца, скажу, што не надта мы тады і галадалі. Сям'я была дружная, працавітая, таму заўжды мелі хлеб і да хлеба. Боханы маці пякла сама, ды муку спачатку малолі дома ў жорнах. Іншая рэч, што грошай сяляне тады фактычна ў вочы не бачылі. Таму, як пайшоў вучыцца ў Мінск, мог разлічваць толькі на стыпендію. Ну і яшчэ на добры кавалак вясковага сала. Адно што стыпендыю, як выдатнік, заўсёды меў павышаную. Інтэрнаты тады былі не такія абсталяваныя, як цяпер. Спачатку давялося жыць у будынку на Нямізі. Там у пакоі было 7 ці 8 чалавек, а выгоды месціліся на дварэ. Пасля гэтага інтэрнат на вуліцы Бабруйскай здаўся раскошным, хоць і там не было душу, так што мыцца хадзілі ў лазні. Натуральна, не было і халадзільнікаў. Узімку сала вывешвалі ў торбачцы за акно. Зрэшты, не сказаць, каб гэтыя спартанскія ўмовы надта мяне бянтэжылі. Фактычна, яны нагадвалі звыклы вясковы побыт. Што ж да навучання, дык нам чыталі лекцыі такія вядомыя ўжо тады вучоныя, як акадэмікі Сеўченка, Сцепанаў, Елешэвіч. Пасля вайны іх накіравалі ў Беларусь з Ленінграда дзеля ўздыму тутэйшай навукі. Было б, аднак, памылкай лічыць, нібыта беларуская навука узнялася толькі дзякуючы варагам. Напрыклад, заснавальнікам айчыннай школы тэарэтычнай фізікі быў нараджэнец Гродзеншчыны Фёдор Іванович Фёдараў. Дарэчы, сын Янкі Маўра. Ды і той самы Сеўченка з Гомельшчыны. Потым ён трапіў у Расію і зрабіў там да вайны навуковую кар'еру. Так што, як бачыў, меў месца і адваротны працэс. Шмат таленавітых беларускіх хлопцаў узбагацілі навуку, працуючы ў Расіі. Карыфеі фізікі, што чыталі нам лекцыі, прымусілі мяне болей патрабавальна паставіцца да самаго сябе. Адчуў, што недапрацоўваю. І недзе там курса з чацвёртага па-сапраўднаму ўлёг у навуку, стаў грызці, як кажуць, граніт навукі, бо прыйшло разуменне, што ад гэтага належыць будучыня, магчыма, нават жыццёвы лёс. Так яно і сталася. Мяне прыкмеціў тады яшчэ малады, але ўжо даволі вядомы навуковец Мікалай Барысевіч. Ён чытаў у нас спецкурс, а ўвогуле ў 32 гады быў ужо намеснікам дырэктара інстытута фізікі. Урэшце, па прапанове Барысевіча, я з чырвоным дыпломам прыйшоў у ягоную лабараторыю. Так для мяне, тады маладога хлопца, пачнецца акадэмічная эпоха, якая доўжыцца і па сёння. Акадэмія сапраўды стала маім жыццём. За 45 наступных гадоў было багата ўсяго. І па-сялянску упартай працы, і перамог, і вострых калізіяў. Памыляецца той, хто думае, што ў акадэмічнай лабараторыі пануюць сум ды руціна. Пра розныя перыпетыі навуковага жыцця я маюся расказаць у наступных сюжэтах.